Plaça de Nou. Benvinguts al programa Plaça Nou, al programa de Castells, a Ràdio Mollet. Tornem a estar aquí una setmana més. La primera sense cap actuació ni activitat de la colla i, a més, vam aprofitar el pont del dia 1, doncs, per el dijous, no, o sigui, el divendres, no fer ni assaig, ni de gralles, ni de la colla. I, per tant, venim una miqueta més de descansats, diguéssim, d'activitats de colla. De quieto. Bueno, és que estem aquí passant papers, no sé si se sent de fons. Doncs, com comentem, doncs ja estem aquí, parlarem aquesta vegada una miqueta menys de coses de casa, tindrem la nostra part, lògicament, però comentarem avui notícies del món casteller i actuacions que, com que els últims programes hem estat més centrats en la nostra activitat, doncs no se'ns ha passat per al comentar-ho. I doncs avui començarem, com sempre, presentant a l'equip. Avui, Juan, de començaré per l'esquerra, vale? Em sembla perfecte. Vale, doncs a l'esquerra tinc el Roger Parera. Què tal? Bona tarda. Bon vespre a tothom. Ja tens l'ordinador engegat perquè la gent ens ajudi a fer el programa, perquè últimament la gent ens deixa pocs comentaris. Sí. Això de que haguem deshabitat el xat, la gent no sé què passa, però m'imagino que li he de fer una miqueta de coses, deixar-lo un mur, no?, als comentaris. Perquè això que es vegi... Sí, que es vegi el que volen dir, deu fer cosa, però no, escolta, convidem a la gent a fer-ho, eh? Sí, a més, aquests programes que ja són com de valoració, comentaris de la gent, o sigui, que ens ajudin a omplir de contingut el programa. A fer-lo més ric. I tant. Doncs continuem la roda ara cap a l'esquerra i tenim el Wally. Què tal? Bona tarda. Aquí estem. Bona tarda. Bona tarda, bon dia, bona hora. Això ja depèn de l'horari en què l'oient o oienta escollin per escoltar-nos. Bon dia, el dematí. Aquest és l'esperit del Roger Candela, no? I el Juan, que ja l'heu pogut sentir abans. Què tal? Molt bona tarda a tothom. Ja bé. Ja estàs a... Sí, bueno, mig organitzat. T'has agradat una miqueta. És que m'he passat avui jo imprimint papers, sí, em sembla. De reciclatge. Bueno, un excés d'informació. Doncs, de dades, de fet. De dades. De fet, bueno, ho comentarem després. I si un cas, comencem, com sempre, fent la presentació, recordant horaris d'assaig, perquè encara estem actius. I doncs demà hi ha assaig a... Sí, assagem els dimarts i els divendres, els dimarts de 8 a 10 i els divendres de 9 a 11, al Centre Cívic Lera, al carrer Cervantes 19-23, al ferrocarril entre 16 i 18. Aquí hi ha Mollet del Vallès. Recordeu que els assajos són oberts, pot venir tothom, és un bon lloc per aprendre a fer castells, per entrenar-se per les actuacions, i també hi ha l'opció de participar a les gralles i tabals. Què passa? Després. Va, doncs pel tema de gralles i tabals, també hi ha assajos, que són els divendres a partir de les... Som escola de castells i de gralles. Escola de castells. Ara sí, ara sobretot és escola... Som escola de castells i de gralles, per totes les colles castelleres, eh? Ah, sí? Sí, perquè... Cuidadito. Sí. Som la cantera. Al loro, que som cantera de moltes colles. Sí, no, déu-n'hi-do. Això és el que... D'això em riuen. Reien, sí. No no volia dir-ho, volia pensar una mica en, que, en com dir-ho. Com dir-ho, sí, perquè sí, no sí. Soné raro. No, la veritat és que és aquesta, o sigui, que hi ha molta gent de, que estan a d'altres colles, diguéssim, més grans o més importants, o com els vulguis dir, bueno, més importants que Castellers de Mollet, jo no crec que hi hagi no, cap. Per nosaltres no. Per nosaltres. No. És important que Castellers de Mollet no n'hi ha ninguna. Més grans, potser. Més grans, sí. Més grans, segur. Doncs sí, hi ha molta gent que ha sortit de la nostra colla, que ara està fent castells, on, amb altres colles fent castells més alts, però igual no tan divertits. No. Això, evidentment. Bé, doncs el que també continuen són les reunions de junta, Parera. Sí, sí, aquesta... tots els dimecres... La setmana passada vam fer un parèntesi, també. Vam fer també pont. El dimecres no va haver-hi junta. Vam fer pont dimecres, tu. Ostres! Vam fer pont dimecres, dijous i divendres, tu. Sí, però normalment són de... També s'ho mereixia, eh? Abans que ens ho treguin el tema dels ponts, doncs nosaltres aquest que pot ser els últims, anem a fer-ho bé. Anem a fer de 5 dies. No, recordem que són obertes a tothom, la junta és dimecres a 7:45, les 8, fins a l'hora que acabem, que acostumen a ser un parell d'horetes, les 9:30, a les 10. O més. Ara segurament seran més petites ja, perquè hi ha menys temes a tractar, el tancament de diada i de sobretot de les assemblees que venen ara, de tancament d'any i tot això, però vaja, serà poca cosa, crec jo. I doncs això, també la reunió de tècnica el divendres a partir de les 8. De les 8 del vespre fins a les 9. Què més tenim que comentar? Els telèfons per posar-vos en contacte amb la colla. Telèfon fix del local 93 579 41 16, un telèfon que normalment us atendrà un contestador, i el telèfon mòbil el 615 384 482, aquest sí que és un telèfon que normalment el porta algú a sobre i sempre contesta una persona. Segurament, no, gairebé sempre. Gairebé sempre. Depèn de l'hora, també. Sí, clar. La gravació del contestador també és una persona. Sí, però és una màquina. Sí, però no sabem parlant. Qui és aquesta persona. Què més? També tenim la nostra pàgina web. www.castellersdemollet.cat. I el nostre correu electrònic. info@castellersdemollet.cat. Si voleu participar en directe al programa, podeu fer-ho trucant a la ràdio, que és el 93 570 68 66, que us agafarà el telèfon el Dani Padilla, que abans quan hem fet la presentació de l'equip no l'he comentat. Continua aquí darrere nostre, o sigui, encara ens aguanta. Alguna vegada es busca algú que vingui a la tarda, quan ja no pot. També però... fa ponts alguna vegada. Sí, alguna vegada es canvia el torn. Molt de tant en tant, diu. Doncs, i també podeu participar, com comentàvem, mitjançant el mur del nostre pàgina de Facebook, o bé el perfil de Twitter. Recordem facebook.com/castellersdemollet, al Facebook, i al Twitter, twitter.com/castellermollet, o l'usuari és @castellermollet. Hem arribat ja als 700 seguidors o queda no? Queda poc. Estem als 689 seguidors a Twitter i als 1.462 a Facebook. Com a comentaris, això, aquesta setmana, per exemple, a Twitter ens segueixen el Blauet del Besòs, o sigui, la colla de Santa Coloma. Ha creat compte de Twitter, no fa gaire. Sí, no la portarà l'Andreu Mateu. Doncs pues no sé qui la porta, no ho sé, no ho diu. Però la web del Besòs... I també és una cosa, des de que no tenim xat, no tenim la salutació de... Hola, mullet! És veritat. I també, curiositats, Bailets de l'Empordà. Ens està seguint des de la setmana passada. Diuen Castellers de l'Empordà, ens ajudes? O sigui, és un intent de crear una nova colla... a l'Empordà. I l'altre dia vam comentar que hi havia els Castellers de Montreal. De Montreal, del Quebec, sí, sí, de Canadà. Sí, sí. O sigui que arribem ja fins a l'altra banda del món gairebé. Bueno, ja arribem, no? Estem a... Hi ha castells a Perú i a Xina, no? I a Xina, no? També. Al Hanzhou. A Xile, i els de Xina al Hanzhou, no? Eren? Sí. Els que van venir amb la vella. Xiquets de Hanzhou. Sí, sí, el patrimoni de la immaterial de la humanitat és que dona pel molt, eh? Déu-n'hi-do. Doncs els horaris del programa, si ens esteu sentint en directe, és avui dilluns, de 8 a 9 del vespre. I la repetició és dissabte, de 11:30 a 12:30. Som a Ràdio Mollet, al 96.3 de l'FM. I també ho podeu sentir al podcast, a la nostra pàgina web. Últimament sí que estic trigant una miqueta més en penjar-ho, però bueno, mirarem de corregir el tema aquest. Les noves tecnologies a vegades tenen aquestes coses. Sí. O que els USBs fan de les seves, també. Els USBs, o que estic per d'altres coses ara mateix. O sigui, no... No, canviem de tema, que si no, si ens estires de la llengua, al final acabarem dient coses que no... Vinga, doncs entrarem en matèria parlant de les... És un hueso. Sí. Coses de casa. Tothom pot ser casteller. Tothom té un lloc a la colla. Vine a Castellers de Mollet. Vinga. 22 continuarà tot sortint aire fred aquí. Estem ara intentant controlar el microclima de l'estudi. Sí. Home, jo la veritat, aquí normalment a l'estudi passo calor. O sigui, jo que hi hagi aire fred, o... jo ho agraeixo. Entrem en matèria, les coses de casa, i el primer que tenim aquí és que ja tenim el número guanyador de la rifa de la... Tilin. Recordem que el número era en combinació amb el sorteig de la 11 d'ahir diumenge. Va sortir el número 37.760, com que comptava les quatre darreres xifres. El número guanyador de la rifa que s'aportarà aquell magnífic lot de productes. De productes. Si vols, el pots més o menys fer 5 cèntims de tot el no, que hi havia. No, és que és ara mateix el que estic mirant, per recordar sí. Una miqueta així. De... Doncs el número és el 7.760. Qui tingui la participació, aquest número, la seva participació, que recordem que hi havia dos números, doncs serà el flamant guanyador... Del següent lot. Del següent lot. O guanyadora. O guanyadora. O guanyadors. O guanyadors. O guanyadores. Hi ha molta cosa. D'un xec regal, que ens ha donat Seven Secrets, de dos gorres a Football Gallery, de dos pantalons de consigna, de ulleres a Central Visió, lot de productes estètics d'Ecosistema, joc de tovalloles de Fina, lot d'embotits artesans de Can Saladria Brunés, lot de llaminadures a Llaminadures del Fax, motxilla bolso de calçats Rami Pell, DVD MP3 activa, samarreta Levi's de Marga, dos ampolles de cava de Bodega Seglés, uns auriculars de United Colors of Benetton, joc de plats de Patim Patam, samarreta Cerruti de Dani Moda, uns paraigües a Isim Bijuteria i Complements, un lot de sabons a Entre Sabons, uns bolsos de Gris Sabaters, una gorra de Cucades, una bossa també de Calcedònia, motxilla Panama Jack de Puma en Sabaters, lot de productes eròtics de Snow Dreams, sopar per dues persones del restaurant Pitapes, sopar per dues persones del restaurant La Molleta i nit per dues persones de qualsevol dels hotels Sidorme de l'estat espanyol. I tot això, de moment, que, perquè sapiguem, encara no... Ningú s'ha donat contacte. No ha donat senyals de vida. Igual no vol tenir en secret, perquè, clar, o sigui, un lot d'aquesta característica... Que no se li vinguin els bancs al damunt. Clar, que no se li vingui la gent al damunt, eh? Que mira, que jo soc teu cosí, que fa molt temps... Volia anar a sopar als Pitapes fa temps. Si li ha... Que ens portem molt bé de fan de temps. Si li ha tocat a la persona que va guanyar els 100 milions, què? Sí, a vegades passa, no?, amb aquest tipus de... Qualsevol dia arriba la tresorera, igual li... Recordem que les butlletes... S'han vengut. Tenien dos números. Sí, cada butlleta. I que els números eren aleatoris, és a dir, si en vau comprar unes quantes seguides, les heu de revisar una per una, perquè la numeració anava pujant i baixant de manera... Pujo això perquè fa molt fred, eh? Vosaltres digueu-ho. Sí, t'ho he dit fa un rato. No sé, però... D'això, que reviseu bé la numeració i el número que heu de buscar és el 7760, 7760. Ah. I si sou els guanyadors, doncs posar-vos en contacte amb nosaltres via... Hi ha algun tipus de premi per l'aproximació? Sí, l'anterior i el posterior. Jo tenia el 7750 i no em toca res, vull dir que no. I l'hem mirat i tot. Bueno, si algú que estigui escoltant la ràdio és posseïdor o posseïdora de la butlleta amb el número 7760, sisplau que truqui al 93 570 68 66, i si vol, vull dir, si vol... Jo avui he vist molts missatges de gent que diu que no li ha tocat, o sigui... Sí, és més fàcil. Sí. Bueno, ho he revisat així per damunt i em sembla que no. Aquest telèfon que has dit és el de la ràdio, de la però ràdio, recordem, sí, que, sí. Recordem que si algú li ha tocat, ens ha posat contacte amb nosaltres via el telèfon, el mòbil o el fixe, o també enviant-nos un correu o venint els assaigs que fem els dimarts al divendres, i així ens aprofita i ens mira l'assaig també, i ens coneix. Molt bé, doncs ja hem enllestit el tema de la vintena diada, i el que faltava era... l'exposició fotogràfica que s'ha recollit avui. Sí, avui s'ha recollit l'exposició, amb la qual qui no l'hagi vist només la podrà veure en fotos. No és com en fotos de l'exposició. No sé si m'he explicat gaire bé, però... Sí. Sí, jo ho he entès. Jo no. Que no podràs veure físicament, però potser hi ha algú que ha fet una foto de l'exposició. Jo suposo que si hi ha algú que ha fet alguna foto és el Juan, que fa 2.500 fotos amb una estoneta. No, i també hi ha vídeos que ens va gravar Vallès Visió, sí. I també es donarà... El Juan és capaç de fer 4.500 fotos en una hora, bueno, com que no vol fer res. També li podeu demanar al Roger Parera que us deixi veure les fotos. Sí, abans del cotxe. Les tinc al cotxe en aquest mateix moment, vull dir que qui vulgui que vingui. El que no sabem és la repercussió que ha tingut. Això no hi ha manera d'averiguar-ho, Parera. Li podem demanar... A veure, tampoc li he preguntat a la noia de la Marineta, però clar, m'imagino que ja tampoc sap qui va i qui deixa anar i no pot portar... Però una estadística precisa segurament no, però no. Una apreciació de, doncs, ha vingut bastanta gent, no ha vingut poca gent, no ha vingut... El que sí que sé, perquè vaig... Estadística. Això sí que ens ho poden dir, no, però ojímetro. El que sí que sé és que les primeres setmanes va anar-hi bastanta gent. Això sí que ho sé perquè vaig passar-hi un dia per fer un canvi del DVD, etc. I em va dir que hi havia anat bastanta gent les primeres setmanes i mitja que vaig passar-hi. Això sí que ho sé. Bueno, és un centre on te fan bastantes activitats, o sigui que segurament l'ha pogut veure bastanta gent, encara que només sigui de pas. Bé. I exposició de fotos. Això recollia els 20 anys de Història de la Colla, fent especial, destacant especialment els últims 5. Un recull de... Què hi havia? 50, potser? Més, 60 i alguna cosa, i pico, no? Sí. Doncs, bueno, i... És una altra de les activitats que teníem de la vintena diada i que avui anem a comentar avui al programa la ressaca d'aquesta diada, la presència que hem tingut als mitjans de comunicació, que déu-n'hi-do la repercussió. Jo crec que de les diades, bueno, dels últims anys, segur que la que més. Perquè... Oi, de la vintena la que més. Sí, sí. Home, jo... Des que hem fet 20 anys és la que més. Jo crec que tot ajuda, sobretot el cap de cartell que portàvem, Minyons i Caprossos, tira, evidentment. També el fet de fer 20 anys i tot el que s'ha fet prèviament de tota la colla de les activitats de Festa Major, la banderola que feien tots els pilars, el boca orella també, que també corre. Des de principi d'any, cada pilar s'ha fet amb la bandera... Amb la bandera del algun dels pilars de l'actuació sempre s'ha fet amb la bandera del 20è aniversari, no? Sí. Llavors, sí. Bueno, tot això... Tot coses que anava recordant que... L'any aquest, doncs, ja seria un any especial en aquest sentit. I després que la colla ha fet un esforç en quant a difusió, amb contrapunt, amb la tele, amb la prèvia també de contrapunt de Festa Major, i tot això ajuda. I com a final, el que comentàvem és que, bueno, està penjat al Facebook i a la web i tot això, tenim l'especial de 30 minuts de Vallès Visió, també vam sortir a 8:45, en un mini reportatge de... Abans discutíem... Mini reportatge. Entre 3 i 4 minuts. I també al Bar de Castells també vam sortir. Bueno, ells ho perden, eh? Ells sí, tant, i tant. Nou, no tenia idea. Mira que anà a Santa Úrsula. I també, doncs, també vam sortir prèviament i posteriorment en l'espai de... 8 Visió, em sembla que es diu l'espai de... 8 Visions, sí. De Vallès Visió, també. Mm. Bueno, a nivell global... La Junta ara vam fer valoració fa un parell de setmanes i és positiva, no? Tota la repercussió que ha tingut. Ei, la premsa escrita també el 9-9. Hi ha molta gent, que ens ha vist. Sí. O sigui, hi ha molta gent que ens ha vist, A Vallès Visió sembla que no, però hi ha molta gent que veu, Sí, clar, perquè... O sigui, a Vallès Visió jo no pensava que tenia l'audiència que té, fins que no em sortim nosaltres, perquè a la part... Jo, un petit comentari, no? O sigui, jo treballo a Vilanova del Vallès... Fa molts anys que treballo i em coneix molta gent. I després de sortir aquest reportatge, o sigui, hi havia molta gent, i sobretot canalla, que em deia, ei, Juan, te he vist a la tele. I jo, no m'has vist a la tele? Sí, amb els castellers. I jo, hòstia, i no, ni m'ho pensava, que hi havia tanta gent que veia Vallès Visió. Clar, potser... Clar, és que hem de tenir en compte que Vallès Visió és em sembla que són a tot el Baix Vallès. Vull dir, clar, són moltes les poblacions en les que es veu. I tot això, doncs, clar, ni que sigui poques persones que ho vegin per poble, doncs és una gran repercussió. Mm. Bueno, cal dir, doncs, i el contrapunt, i el 9-9 també em sembla que vam sortir. Vull dir que tot això ajuda. Després també han sortit notícies a mitjans castellers. Per exemple, jo recordo veure a un portal d'informació castellera el tema de Mollet recupera la plaça 9, per exemple. Ah, sí? Això no ho sé. No ho he vist, però tot això... Bueno, no l'havíem perdut. La vam revalidar. Bueno, no, i a més a més, si algú ha perdut aquesta plaça ha sigut l'Ajuntament, que ha canviat de puesto. Nosaltres no hem perdut aquesta plaça. Nosaltres hem continuat fent castells a la mateixa plaça, que és la més emblemàtica per nosaltres, no? Vull dir, clar, l'edifici nou de l'Ajuntament té una plaça com més freda allà. Que no dic jo que no sigui bonica ni el que sigui. Que... A veure, no em volia queixar. Només que per nosaltres la plaça emblemàtica... Mai l'han perdut. És la plaça Prat de la Riba. Sempre hem fet els castells allà. El primer castell de nou que va veure Mollet es va fer allà, el que passa que només es va poder carregar en aquell moment. I portem 20 diades. Fa 19 anys, portem 20 diades, sí. Bueno, a veure, la primera no me'n recordo si es va fer... amb tots els ets i uts, i la segona va coincidir amb la segona trobada de colles del Vallès i es va considerar com a segona diada, diguéssim. A partir de la tercera és del moment en què les diades van més o menys fer com es fan ara, amb una vigília, amb una diada, amb actuacions castelleres diferents i celebrant-ho. La primera diada va ser una espècie de primer aniversari que no era tal i com ho fem, com ho venim fent ara, vaja. Però sí, 20 anys, 20... 20 diades. I ara pels 25, no? Esclar. El primer pel 21, que sí, el 21 és el primer. Primer hem de fer el 21. Tan important és la 19 com la 20 com la 21, eh? Sí, evidentment. Això sí. Sempre hem remarcat les... És que un et porta l'altre. Sí. Ja passa això, amb els números naturals. Que té collons, eh? Que mira que en som de llest, eh? A vegades ens ho prenc. Ah, vamos, ens ho preneu, però a mi em deixeu acollonit a vegades, eh? No, el que està clar és que, vaja, jo només n'he viscut 4, però és la més espectacular que he viscut d'aquestes dues. L'any que ve serà la cinquena, podem celebrar-ho a lo gran. La teva cinquena, sí. Ja faré la festa, ja pel meu compte. DJ Parera! Aquesta cançó s'ha sentit, eh? Aquesta sí, diada. I l'altra de... Bueno, és igual, l'altra no la comentaré pas. Sabeu que em refereixo? És igual. És igual. Sí. Bé, la... A part d'aquesta presència en els medis de comunicació, abans de dia també es va crear l'expectativa amb la campanya aquella de És un hueso. Fins al moll de l'os. Que ha estat la imatge de les samarretes i dels records i que s'han anat aprofitant bastant per fer-la servir durant tota la diada. Recordem que la idea del l'os, del moll de l'os, la campanya va ser al principi de temporada del Pol, tot i que ja no hi sigui, a la colla, almenys està el que dèiem. I el Marc Candela, vull dir que també és mèrit seu. El de la cantera. Sí, cantera. És mèrit d'Isosa. Com la Masia. És mèrit d'Isosa, el del Pol i del Marc Candela, que això va començar amb una idea seva. No? Després s'ha portat a terme de manera bastant interessant, trobo jo, amb els ossos físics, amb el disseny del cartell, amb tota la samarreta, etc. El tema dels ossos, i que l'altre dia m'ho vam preguntar, i dels ossos aquests que ja estan fets, què en farem? Dic, bueno, no ho sé. Ja els sortejarem. Ja els sortejarem per qui en vulgui, home. Parlem de sortejos, i hem parlat de la rifa de la panera, aquesta excel·lent que encara no té guanyador conegut, almenys, o guanyadora, i també tenim pendent la loteria de Nadal. És una cosa que Castellers de Mollet també farem enguany. Sí, ja està, la loteria ja està, ja la tenim, i entenc que a partir d'aquesta setmana ja es repartirà a tots els castellers perquè la vagin venent. Sí, clar, tenim aquest any menys temps que mai pel tema aquest de la rifa, però no vol... Sabeu el número o no? No el sé, el número. Si algú el sap, si algú, el Toni o el Pep, que són els dos que ho saben, ens han dit que segur que sí, que ens el diguin. Sí, que és un avís per navegants que ja es pot començar a adquirir la loteria anual dels Castellers de Mollet per la gent que estava acostumada a fer-ho i pels que vulguin provar sort. També tenim en compte que aquest any la loteria és de l'administració de loteries que ha venut 100... que ha repartit 100 milions d'euros en el bote de l'Euromillón. Sí, cada dia de que reparten. Algo... Sí, que diuen que la sort sempre porta més sort, no? Llavors... Aviam si és veritat. A veure, aviam si és veritat. Sí, això diuen des de l'Orca. Però bueno... Bueno... I... Que fan un sorteig especial, és veritat, que aquesta setmana... Sí, fan un sorteig especial, va, en sèrio. Correcte, sí. Aquesta setmana, la loteria, el dissabte, la loteria nacional de l'Estat espanyol, perquè hi ha que remarcar-ho. Sí, ara s'estan especificant. Ho fan des de l'Orca, perquè suposo per això, per la sort. Vale, no sabíem si és... Si... Això, que tingui sort qui la necessiti. Tothom, sí. Tothom. I doncs ens queda un minutet per repassar una miqueta el que ens queda d'aquesta temporada, que és continuem assajant. Uh-huh. I, doncs, com deia el Wally, sobretot amb escola castellera, no? Els assajos són més orientats a tecnificació de les persones, sí, més individualment, fer més proves. Més aprendre que no pas a preparar actuacions. Sí, lògicament. Correcte. I per què no fer una tonterieta tant en quant? Sí, ja. Bueno, això... Que ja vam començar dimarts passat a fer-ne alguna. Això no cal que s'animi gaire. Déu-n'hi-do. Tonterieta de dimarts passat. Sí, que no hem comentat res del que vam fer dimarts passat a l'assaig. Sí, sí. No hem comentat. Bueno, si vols comentem alguna cosa després. Sí, després va. Quan tornem. I doncs això també quedarà pendent, l'assemblea de final de temporada. I també doncs el tema de posar a disposició, al final de mandat de... tant de la Junta com de la tècnica. Si volem, no? És broma, és broma. No m'acomoda. El mandat és donant. Els estatuts diuen que s'ha d'acabar el mandat posant els càrrecs a disposició, després si es vol tornar a presentar la mateixa Junta, la mateixa tècnica, no hi ha cap problema. Sí, sí, ho deia en broma. Doncs vinga, pare, anem a sentir una miqueta de música, que avui l'has portat tu. Sí, bueno, hi ha una cançó que volíem posar fa uns quants dies, restaurant xinès, el grup Murphys, que ens va acompanyar en la Diada, a la concert de Diada. Doncs us deixem amb els Murphys i tornem d'aquí una estoneta. Han obert un restaurant prop de casa aquí al davant. A la porta hi ha lleons, tot de borles i lleutons. I serveixen plats estranys, exòtics però molt barats. On hi varen conduïts, a llepar-se tots els dits. I la dinastia amb mi, i el confoni amb el Setun, dels incendis i ara men. Ells són xinesos atrets per l'Europa occidental. No s'adonen que aquí també hi ha gent patint fam. Per l'Europa occidental, no s'adonen que aquí també hi ha gent patint fam.